Psikosfer. Hazırlayan ve sunan Bülent Usta. Merhaba, ben Bülent Usta. Psikosfer'e hoş geldiniz. Maalesef İzmir'deki deprem haberini aldıktan sonra programa girmiş oluyoruz. Oradaki umarım böyle can kayıpları ile ilgili bilgiler geliyor. Umarım çok daha üzücü haberler almayız. Tabii ben böyle bu programda Mine Özgüzel'le beraber yaratıcı yaşam sohbetimize önceki programdan kaldığımız yerden devam etmeyi planlıyorduk ve devam edeceğiz elbette. Fakat kendi böyle üzüntümü depremle ilgili düşünürken aslında burada yas tutabilmenin önemini ve bunun hakiki kendilikle ilişkisi üzerine de belki Mine ile konuşuruz diye düşündüm. Mine, hoş geldin. Merhabalar Bülent'ciğim. Ve bugün biraz böyle hakiki kendilik meselesine ve ona değinecektik ama ben böyle bunun üzerine düşünürken böyle Judith Butler'ın böyle yas tutma ile ilgili özellikle Kırılgan Hayat kitabında ki sözlerini hatırladım ve orada başka böyle kaynaklardan yasla ilgili ve şöyle bir şey düşündüm. Yas, kim yas tutamaz? Çünkü belki sen de haberin olmuştur böyle sosyal medyada. Evet. İzmir'deki depremden sonra maalesef, oraya maalesef, yönelik bazı böyle tweetler, yazılar yazılmış, tweetler yazılmış. Oradakileri böyle aşağılayan öyle bir yas süreci orada üzüntü varken bunun üzerine yazılanlar olmuş. Mesela kim yas tutamaz diye sorduğumuzda aslında hakiki kendiliğine uzak olanlar yas tutamaz. Mesela bu yanıtı böyle verebiliyoruz. Yas tutmanın keder ve yas aracılığıyla acıda ortaklaşmanın insanları birer siyasal özneye dönüştürerek iyileştirdiğini söyler Judith Butler. Sanırım bir de depremin tam da pandemi döneminde yaşanıyor olması, böyle herkesin kendi içinde böyle sıkıştığı bir zamanda, öyle değil mi? Sanki bu yas süreci, bu deprem pek çok kişide böyle bir üzüntü, farklı bir üzüntü yaratmış olabilir. Başkalarına böyle kıyasla o tweetleri yazanlar, oradaki insanları o kamplaşmanın şeyiyle böyle aşağılamaya çalışanlar da başka bir üzüntü kaynağı olsa gerek. Ne dersin? Yani Bülent'ciğim çok acı bir şey. Senin de değindiğin gibi. Bir de zaten şu anda kendimiz bir problemin içindeydik. Dünya olarak, yaşam olarak. Bir de İzmir'deki bu deprem iki katına arttırdı üzüntümüzü. Ama orada çok enteresan bir şey söyledin. Yani bunu, böylesine bir depremi farklı bir yorumla, farklı bir görüşle dile getirip buradan bir yanlışlık yaparak, bence öyle düşünelim, o insanların bir yanlışlık yaptıklarını düşünelim. Ama burada iki güzel konsept, kavram açtın ortaya. Bir tanesi, ilk ben bir gerçek kendilikten gireyim. Sonra gerçek kendiliğin içerisinde yas tutmak ne demek? Yasa nasıl gireriz? Ve yasın içinde kimler kalabilir ve kimler kalamazdan devam ederken kalıp kalmama ve oradan gerçek kendilikten sahte kendiliğe doğru ve hatta bu sloganların yapıldığı bu gerçek kendiliği yaşamayan insanların yaşamsal böyle hele travmalarda, acıların içerisinden nasıl kendilerine ait bu duyguları duymaya nasıl itildiklerine bile senin de vaktimiz kalırsa evet, gitmek çok isterim ben de. Evet, çünkü çok güzel anlattın ve ben de etkilendim. Bunları görmek çok istiyorum. İstersen ilk bir gerçek kendilikten gireyim. Zaten onun içerisinde yası birlikte yaşayalım. Bülent'ciğim bu... Orada evet böyle Söyle. sözünü biraz kestim ama Butler'ın Buyurun. böyle özellikle o kitabında böyle bahsettiği keder, yani kederi tabii ki yastan ayrı tutamayız. Ben, evet. İnsanı duygulanımsal bir kendi kendini mülksüzleştirmeye götürür sözü. Mesela benim için böyle çok ufuk açıcı olmuştu. Yani o yası işte tweet atıyoruz çok üzgünüz, işte İzmir'e geçmiş olsun diliyoruz. Oradaki insanların acısını hissetmeye çalışırken aslında oradaki acıyı paylaşarak bir mülksüzleştirme, o acı sadece İzmirlilerin acısı ya da oradaki endişe, kaygı, üzüntü sadece onlara ait olmadığını böyle hissettirebilmek bence çok önemli. Ve bir yerde şöyle bir şey var, özellikle Bataille'da böyle felsefede de karşımıza çıkan sensiz ben kimim sorusu. Şimdi bu sensiz ben kimim aslında yaz süreciyle de bağlantılı ve bu soruyu yanıtlayabilmek aslında bizi böyle hakiki kendiliğe götüren bir yanıt olacak diye düşünüyorum. Sensiz ben kimim? Bunu ne kadar söyleyebiliyoruz? Hep başka birisinde var oluyoruz ama o var olan kişi bir kayıp ya da bir acı yaşadığında o sırada ben kim oluyorum? Bunu mesela bu yanıtı bulamayanlar yaslarını tamamlayamazlar diye bir tespitte bulunuyor Butler'da. Orada hakiki kendilik o yüzden özellikle günümüzde hakikat post-truth denilen bu çağda çok darbe almış gibi. Ve bu yaratıcı yaşam da aslında bu hakiki kendilik olmadan mümkün olmayan bir şey diyebilir miyiz? Nasıl? Oradan başlayalım istersen. İşte şöyle gideyim ben Bülent. Ben istersen biraz daha hani bir klinikçi olarak temelden gitmek istiyorum. Çünkü o Tamam. temelden giderek hep birlikte gelelim oraya. Yani senin yas niye tutamıyoruz? Neden yasları paylaşamıyoruz da sonunda gelelim. Ama istersen en baştan bir insanın kendi gerçekliğini yaratamayan bir insanın zaten yas tutamayacağı başlığı içerisinde kendilik ne demektir? Yani gerçek kendilik nedir? Bunu nasıl yaşarız ve nasıl hayata geçiririz'e gidelim. Ruhsal yapımızın merkezi biliyorsun, hepimizin bildiği ben. Ben nedir? Doğuştan getirdiğimiz içsel yetilerimiz, senin dediğin yaratıcılık, kendimizi yaratmak ve kendiliğimizi yaratarak varoluşa geçirebilmek. Yani zaten biz varoluşçuların inandığı da bir olay biliyorsun. Var olarak doğuyoruz. Yani kendimize ait, kendi içsel özümüze ait bir varlıkla doğuyoruz. Peki bu varlığı oluşuma nasıl geçirebiliriz de bizim karşımıza şöyle bir şey çıkıyor Bülent'ciğim. Biliyorsun işte içgüdülerimiz var, yani idimiz var. O gelip taleplerde bulunuyor. Sonra süperego, toplumsal kalıplar geliyor. Onlar da bize yaptırımları uyguluyorlar. İşte bizim benimiz, yani ruhsal yapımızın merkezi olan içgüdüsel, biyolojik varlığımızın o idin taleplerini, süperegonun da yaptığımlarını durdurarak, kendi özüne geri dönerek, kendi özündeki içsel özü alıp varlığını oluşturabilmesi benim kendini var edebilmesine gidiyor. İşte buradaki yaratabilme, kendini oluşturabilme, kendiliğinin yaratması varlığımızın zeminini oluşturuyor. Düşün Bülent, kendiliğimi yakaladım. Yani doğuştan getirdiğim, bana ait iç özü aldım. İt ve süperegonun baskılarına rağmen onu ortaya koyabildim, onları yönetebildim. İşte bunu becerebilmem, bu bir ustalık, bir kendimin yaratıcılığı. Bunu yaratmam benim oluyor. Yani bu benimi yaşama uygulayabilmem, yani yaşam tarzıma uygulayabilmem de işte ben idealim ki gerçek kendiliğim oluyor. Şimdi burada hemen aklımıza gelen bir şey olacak. Gerçek kendiliğimi kendi özümle yarattığım an, kendim olan varlığımın yaşamdaki çıkışı tamamen özgün bana aittir. Değil mi? Bu özgün çıkışta senin her zaman sorduğun bir sual var. Yalnızlık dediğin hatırlıyor musun? Yalnızlık. Neden insanlar tek başına ve yalnız kalırlar ve yalnızlıkla içerisinde? Çünkü bu kendiliklerini yanına alamadıklarında, kendilikleriyle var olamadıklarında o insanın varoluş olmadığı için kendi varlığıyla bütünleşmeyen bir insan zaten kendi yalnızlığındadır. Şimdi buradan bir başka yere de atlamak istiyorum. Oradan yasa gideceğim. Eğer ben kendiliğimi yaratamadımsa, kendi özümle kendimi var edemedimse, sahte benliklerin içerisinde yaşıyorsam, yani nedir? Bir taklitsem, bir fanteziysem, o zaman ne oluyor Bülentciğim? Kendiliğini yaratamayan benim, toplumsal olaylar değil, kendi bireysel olayımda dahi, kendi yaşadığım bir gerçeği hikayeleştiriyorum. Yani onun gerçek varlığına inanamıyorum, inanmıyorum, inemiyorum hatta. İnanmayı bırakın, inemiyorum bile. Yaşadığım olayı hikayeleştiriyorum. Hikayenin içerisinde bir savunma yapıyorum ve orada bir fanteziye giriyorum. İşte bugün belki senin bahsettiğin İzmir'de yaşanan bir deprem, bir gerçek. Ama kendi içsel gerçekliğimi yaşayamayan benim, kendi yaşamsal algılarıma, çocukluğumdaki gerçekliğe dahi kendi duygularımla, duygulanımlarımla giremiyorsam, orayı hikayeleştiriyorsam, tabii ki İzmir depremde hikayeleştiririm. Ve onu ne yaparım? Sahte benliğim içerisinde bir toplumsal bir yoruma götürürüm. Bireysel yaşanılan bir acının o insanın kendi içinde yaşadığı bugün yaşadığı bu acının duygulanımlarına giremediğim için. Ama Bülent, giremediğim aslında kendimimdir. Kendi yaşamımdaki çocukluk hikayeme giremiyorsam, onu fantezi ve savunma yapıyorsam, orada ikamelerle yaşıyorsam, ah Bülent, nasıl dönüp de toplumsal bir olay içerisinde yaşanılan bir yası kendi içinde içselleştirip yasıma girebileyim. Yas tutabilmek için kendi içsel gerçeğini, kendi çocukluğunu yaşayabilen ve orada yine bir şey söyledin sen, bunun altını çizerek söylemek istedim, duygulanımlara girebilmek. Yani yaşadığımız olayı olay olarak, fakt olarak değil, duygulanımsal algılayabiliyor muyuz? Ama ben kendi çocukluğumu algılayamıyorsam, kendi çocukluk hikayemi fantezili olarak anlatıyorsam, orada duygulanımlara giremiyorsam, nasıl toplumsal bir olayın içerisinde yaşanılan bir yası içselleştirip de ona girebileceğim ki? İmkansız bir şey bu. Böyle bundan tabii bunun bir böyle psikolojik bir elbette bir boyutu var. Onun üzerine duruyoruz daha çok. Ama Bauman'ın bu Bireyselleşmiş Toplum adlı kitabında şöyle der. Bu çağın insanı yalnızdır. Yaşamının tanığı yalnızca kendisidir. Sosyal medyada kendini gösterme çabası da tam da duyduğu bu eksiklikle ilgilidir der. Yaşanan bu yabancılaşma insanı tepkisizleştirir. Tanık olduğu olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kuramaz. Sahip olmak kendini yaşamaktan daha önemli bir hale gelir. Ki böyle sen de sık sık bu sahip olmanın aslında ne kadar bize zarar verdiğine dair sözlerini hatırlıyorum. Ve biraz daha bahsettiğim o yalnızlık meselesi aslında tam da bir yandan toplumsal ve siyasal olarak da üretilen de bir şey. Ve bu yabancılaşma bir yandan böyle teşvik edilen de bir şey. Ve tam tersi diyelim o kamplaşmanın diğer tarafında olanlar dahi böyle tepkisiz kalabiliyorlar. O tepkisizleşme biraz bu yabancılaşmayla ilgiliymiş gibi geliyor bana. Yani dünyanın herhangi bir yerindeki olaya kayıtsız kalmak ve bizi böyle bir şeyde vardı. Bir Macar bir yazarın romanı, şimdi romanı aklıma gelmedi, hatırlayamadım. İnsanların böyle görünmez bağlarla birbirine bağlı olduğundan, hatta sadece insanların değil, bütün canlıların birbirine görünmez bağlarla nasıl bağlı olduğunu çok güzel ifade ediyordu. Ve o bağdan aslında koparmış oluyor kendisini, o yabancılaşma içerisinde ya da kopartılmış oluyor. Yalnızlık, yabancılaşma tepkisizleşme, tüm bunlar sanki birbiriyle bağlantılıymış gibi geliyor. Buradan ben hemen seni alayım Bülent. Bu üç kavramın yalnızlık, tepkisizleşme ve aidiyetsizlik, yabancılaşma. Bu anlattığın kavramları, odak noktasını ben sahte benlikte görüyorum. Yani kesinlikle. O evet. Sahte benlikte ben annemin sevgisini kaybetmemek ve onun taleplerini yerine getirmezsem hem sevgisini hem bana desteğini, yani bana olan desteğini kaybedeceğim kuşkusu, düşüncesiyle zaten kendi içsel varlığımı terk edip tamamen anneme paralel yaşamaya gittiğim an yaşadığım sahte benlik kendime yabancılaşma ve kendi dışıma çıkmak değil mi? Ve ben o sırada o kendimden ayrışıp annemin beni terk etmesin ve onun güveni içerisinde kendimi anneme dönük yaşatmaya başladığımda, onun taleplerini yerine getirdiğimde tamamen kendimden ayrılmış ve yaşamsal, kendime ait, topluma ait bütün duygulanımlarımı bilinç altına bile değil Bülent'ciğim, bilinç dışına itmiş oluyorum. Yani doğuştan getirdiğim duyarlılığımı, duygulanımlarımı ve insani özelliklerimi, yani bireysel özelliklerimi, kişisel özelliklerimi de bilinç dışına itmiş oluyorum. Ben sadece ne oluyorum? Tamamen materyalist, maddesel, tanımlanmış bir yapıya dönüyorum. Ve zekamla yaşıyorum. Zaten ruhsal yapım artık oralarda yok oldu. Şimdi bunu yaşam biçime aldığımda Bülent'ciğim, ben kendime yabancılaşmışken, kendime yalnızlaşmış ve bu kadar uzaklaşmışken, kendi duygulanımlarımı hikayeler gibi anlatırken, yani kazalarımı bile hikayeler gibi anlatırken, nasıl toplumsal bir olayın içerisinde o duyarlılığımı gösterebilirim? Zaten duyarlılığımı terk ettim ben. O zaman ne yapıyorum? Senin dediğin gibi tweetler atarak ya da şunlar atarak maddesel dünyamın içerisindeki toplumsal olaylarının içinde erimiş oluyorum. Yani toplumsal olaylar dediğimde senin söylediğin bu kalıpların içerisinde erimiş oluyorum. Başka bir yere gidebilecek bir zaten yerim yok. Ha, gidebilir misin dersin. Yani burada duygulanımları alamadın. Kendine yabancılaştın. Kendine yabancı, toplumun acılarına da yabancılaştın. Artık yas tutamıyorsun. Hiçbir algıya giremiyorsun. Peki, burada çok önemli bir sual var. Giremediğimi görebiliyor muyum Bülent'ciğim? Bence görmüyorum. Zaten görebilsem kendi içsel yalnızlığımı ve materyalistleştiğimi görebilirim. Ben orada ne oldum? Bir alete dönüştüm. Zekamla okuyorum. Formal eğitimlerimi alıyorum. Tıkı tıkı yaşama. Nerede benim duygulanımlarım? Yani bir olayı, kendime ait bir olayı yaşarken bile madde gibi anlatıyorum. Sana hikaye gibi anlatıyorum. Evet. Hatta kahkaha da atabilirim arkasında. Evet. Ve bir şey aslında... daha bu. Ha. Pardon, bu o da bile bir şey söyledin sen. Çok güzel bir sözcük söyledin. İkameler dedin ilk konuştuğunda. Yani ne yapıyorsun? Kendine yabancılaştığında ikamelerin oluşmaya başladı dedin. Evet, çünkü kendim yapılandıramadığımda nerede ikamelerimi yapıyorum? Etrafımda, çocuklarımda, dostlarımda ve arkadaşlarımda. Orada zaten bütün duyarlılığımın olmadığını görmüşüm. Yani tek kalamazsın orada. O senin dediğin ikamelerle kaybolup gidiyorsun. Evet. Zaten. Ve böyle Bauman'ın yine bir altını çizdiği şeylerden birisi de o kitabında sahip olmak kendini yaşamaktan daha önemli bir hale geliyor. Ve bu belirsiz ve güvensiz ortam içinde de yani orada duygulanımlardan en ağır baskın olanı ölüm korkusu. Mesela bu kendisine yabancılaşmış birisinin karşılaşacağı ne kadar bastırırsa bastırsın ölüm korkusu çok dayanılmaz bir hal alıyor. Halbuki hakiki kendiliğine kavuşmuş birisi için ölüm korkusu yabancılaşmış birisine göre dayanılmaz bir durum değil. Dayanılmaz ama, bir tabii, ama hal biraz değil. Bu o kadar gerçekçi anlattığı çünkü neden? Kendi içsel varlığını, kendiliğini kendine zemin alıp kendini yaratarak yetileriyle varlığını hayata geçirmiş bir insan gerçek bir yaşam yaşıyor demektir. Yani yaşadığı yaşamın yaşamsal duygulanımlarıyla var olan bir insan. Bu insan yaşadığı için, kendi varlığını yaşadığı, yaşamı yaşadığı için onda ölüm korkusu olmaz. Kaygı da olmaz. Çünkü yaşamsal algısı var. Ama ben yaşamsal algılarımı, duygulanımlarımı, kendi özümü bilinç dışına ittim. Tamamen merkezi bir sistemle, zekamla maddesel, formal yapılara gittiğimde ruhsal yapının yok edilmişliği, zaten o insanın insan olma özelliklerini de yitirdiği için, ruhsal mekanizmayı yok ettiğin için ne yapıyorsun Bülent? O zaman yaşadığın yaşamın yaşamsal algısını yaşayamadığın için hiç yaşamamış gibi yaşıyorsun. İşte bu ölüm korkusu, ölüm kaygısı getiriyor. Bizim uçak korkularıyla yaşadıklarımız da o değil mi de insanların neden uçaktan korkarlar? Çünkü yaşamsal algılarını yaşayamamış insan yaşamamanın getirdiği ölüm korkusudur. Hep o ne der biliyor musun? Bir günü sanki kendisine kavuşacak, kaygılarından arınacak ve yaşayacak diye bekler. Halbuki yaşam ilerledikçe yaşayamamanın korkusu da ölüm korkusu. Varlığını yokluğu yani. Evet, ve burada enteresan olan şeylerden birisi, ölümden duyduğumuz korku arttıkça gündelik hayatın daha çok, daha bir parçasına dönüşüyoruz. Yani işte orada da yalnız kalamamanın, böyle programın başında bahsettiğimiz, hatta önceki programda konuştuğumuz yalnız kalamama durumu da aslında biraz da bu. Korktuğumuz bir şey var çünkü yalnız Ama kaldığımızda ve bu Bülent o korku. ya evet Bülent'ciğim ama o yalnızlığın altını şöyle çizelim istersen. Yalnız kalamamak kendiliğini, kendi özgün varlığını yakalayamayan bir insanın kendi varlığıyla yaşayamamasının yansımasıdır. Çünkü ben kendimle buluşmadığımda, kendime aidiyetimi hayatıma geçiremediğimde kendimle kalabilmekten korkuyorum. İşte yalnızlık o. Başka bir şey değil. Yani çünkü sahte bir benlik kendinden çok uzaksın. Sahte benlik ne demek? Tamamen ruhsal yapıyı bilinç dışına attın. Sadece maddesel bir varlığa geldin. O zaman ne oluyor? Bir saniye bile yalnız kaldığında ruhsal yapının boşluğu, kaygısı seni yakaladığı için hiç yalnız kalmadan sanki böyle zincirleme bir ilişkilere giriyoruz. Yani kendimizi meşgul etmek, obsesyonlarımız buradan çıkmıyor mu? Yani her dakika bir obsesyon içerisinde yuvarlanıyoruz ki bir saniye yalnız kalıp kendi sahte benliğimizi yaşamayalım diye. Bunun sonunda da daha çok tüketiyoruz, daha çok, daha inançsız, daha güvensiz, daha yalnız olacağımız bir sürece aslında girmiş oluyoruz. Çünkü Tam da bu tüketim tabii toplumunun hedeflediği tabii şey de bu. bu, ve tükettikçe var olacağımızı sanıyoruz ama Ama tam çünkü tersine bizi tüketiyor. Biz kendimizi aslında o şeyin içinde tüketmiş oluyoruz. Bülent'ciğim orada söylediğin çok güzel bir şey var diyorsun ki niye tüketime giriyoruz? Çünkü artık geri dönmek çok uzaklaştık kendimizden. Yani geri dönüp kendi içsel varlığımıza dokunabilmemiz mümkün değil. Korkuyoruz artık. Müthiş kaygıdır. Mesela sen de yaşıyorsundu. Benim klinik deneyimimde en büyük şey bana bilinçaltından bahsetmeyin deyip ürkmeler. Nedir bu? Neden? Çünkü artık oradan o kadar uzaklaşıyor ki oraya geri dönüş onu korkutuyor. O zaman nereye gitmeye çalışıyor? Kendi kaygı ve anksiyetesini daha mal varlığına, daha bir şeyler almalıyım, daha ona yapmalıyım diyor. Ve buradaki çok acı bir şey var. İnsanların isterlerse en son noktaya getirsinler kendilerini. İster tahsillerinde, ister mal varlıklarında ama ruhsal yapının yaşanmadığı, terk edildiği bir yaşamın içerisinde olunduğu için hiçbir zaman yaşamsal algıya gelinmediğinden o insanların o kendi içsel yalnızlığı içerisinde yaşamı algılamaları Maalesef imkansızlaşıyor. Bu arada benim Şimdi burada üzüldüğüm... yine sevgili Mine, burada bir ara vermemiz gerekiyor. Aa, bitti vaktimiz. Tamam. Kaldığımız yerden programın Devam edelim. ikinci yarısına devam ederiz. Tamam. Şimdi benim böyle çok sevdiğim bir Jill Scott Heron'dan Me and the Devil şarkısını Dinleyelim. dinleyeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık Dergi. Tekrar merhaba. Ben Serap, Bülent merhaba. Usta. Mine Özgüzel ile beraber yaratıcı yaşam ve kendilik üzerine konuşuyoruz. Tabii ister istemez sohbetimiz de İzmir'deki depremden dolayı yas, ölüm korkusu gibi meselelere de kaydı. Ve bunu akil kendilikle böyle ilişkilendirdik. Sevgili Mine, biraz bunu istersen akil kendilik meselesini biraz örneklendirelim. Ne dersin? Biraz somut Evet. örnekler üzerinden. Çok güzel olur Bülent'cim. Hatta senin cümlenle gideyim. Kendiliğin yaratıcılığının kendine insanın en özgün bir çıkış yolu olarak tanımladım biraz evvel. Bu çıkış yolu bulmanın bir de ikamelere de yansımasını söylemiştin. Şöyle gidelim mi? Kendiliği, kendi varlığının yaratıcılığı yaşayamamış, zemininde o güveni almayan kişinin bu yaşadığı güvensizliği yani sahte benliği nasıl ikamelerde yaşadığını sana kendi kliniğimden yaşadığım bir örnekle anlatmak isterim. Bu kendi çocuklarında ve ilişkilerinde nasıl yaşıyorlar diye. Bülent'ciğim böyle 14 yaşlarında bir kız çocuğunu bana getirdiler. Lise 2'de yaptığı şey de yüzünü yırtıyor. Sürekli ders çalışırken ama artık yaralar açılmış ve bunu obsesif bir şekilde yani kendini engelleyemiyor. Ve nedir bu olay dedim anneyle baba var. Anne baba tabii yüzlerinde hiçbir ifade yok ne olduğunu anlamadıklarını. Ve Bülent o küçük kızın anlatımları şöyleydi. Dedi ki ben ortaokul dönemlerinde yüzmeyi çok seviyorum. Çok iyi yüzüyorum ve spor kulübündeyim. Ve bir de müziği çok seviyorum ve piyano çalıyorum. Fakat bu arada o kadar mutlu ve keyifliyim ki piyano ve yüzme içerisinde derslerimi de yapıyorum. Derslerim de gidiyor kendiliğinden. Sonra orta sonda karneler alınacak, en son diplomalar alınacak. Yani ilk ona girdiğimi düşünüyordum. Çünkü derslerim iyi gidiyordu ama 9. 10. isimler sayılıyor. Ben yokum yokum. Ve bir baktım ben okul birincisi olmuşum. Alkışlarla sahneye davet edildim. Ve orada diplomam verildi. Hocalar işte bana övgüler yaptılar. Ve o sırada kafamı çevirip koltuklarda beni izleyen annem ve anneannemi gördüğümde onların gözlerindeki hele özellikle anneannemin ağlaması, annemin gözlerini sulanıp ağlaması beni bir anda çok etkiledi. Ve indikten sonraki alkışlar anneannemin ve annemin benim içimde şöyle bir duygu oluşturdu. Ben muhteşemim. Anneannemin ve annemin gözlerinde kendimi gördüm. Onlara bunu verdim. Ve işte hiç fark etmeden ona ders çalışmaları obsede oldum. Fakat 98 ile geliyorum eve. Annem diyor ki neden yüz değil? Hiçbir şekilde bir daha o yüzleri göremedim. Onları mutlu edemedim. Artık piyano çalmıyorum, yüzmüyorum ve sürekli ders çalışarak yüzü almaya çalışıyorum. Fakat yüzü de alamıyorum. Senin de demin örnekte anlattığın gibi ne kadar çalışırsa çalışsın zihin blokaja giriyor imtihanda ve o blokajla birlikte zaten zayıf oluyor. Şimdi burada kendilikle, gerçek kendilik neredeydi çocukta? Yüzerken, piyanosunu çalarken. Esas orada ruhsal yapı yaşıyordu. Orada kendine ait bir yaşam kurmuş. Kendi yaratıcılığı içerisindeydi. Ruhsal yapı ses alıyordu ve mutluydu. O mutluluğun içine zihin açıktı ve dersleri alıyor. Ama dersler onun için önemli değil. Yaşamsal algısı önemliydi. Ne zaman ki anne baba o onların yüzlerindeki o teşekkürü, o gözlerdeki yaşı görünce onları mutlu etmek, onların teyitlerini alabilmek için yüz almaya gitmek ruhsal yapısının terk etmesi oldu. Ve işin acı tarafı Kızı geri döndürmek mümkün değildi. Daha acısı Bülent'ciğim, anneye babaya bunu izah etmeye çalıştığımda yüzlerde hiç algı göremedim. Algılayamadılar. Ve dönüp bana ama nasıl yani bu kadar zeki ise yüz alabilir ve şu okula gidebilir dediler. İşte biraz önce senin söylediğin yaşamın, kişiliğin maddeselleşmesi ve bu maddeselleşmeyle yaşamsal algının bozulduğunu görüyoruz. Bu benim klinikte yaşadığım bir, sana saatlerce daha çok örnekler verebilirim bununla. Buradaki acı duyduğum bir şey var. Kendi gerçek varlığını yaratamamış insan, anne baba diyelim, yaratamadığının ilişkilerinde, yani kadın erkek ilişkilerinde ve çocuk ilişkilerine de yansıması, işte o ikameler bu yabancılaşmayı, yalnızlığı, kendi kişiliği yaratmamanın zincirleme kazasını oluşturuyor. Buradaki zinciri kırmamız gerekiyor. Yani bir kırılma yapmadan toparlamamız mümkün değil diye düşünüyorum. Ben böyle şimdi seni biraz böyle ters bir yerden bakmak istiyorum şeyde. Hemen. Çünkü yani şunu mesela anlattığın örnekte çocuklar aslında mesela diyelim o çocuk örneğinden yola çıkarsak kendisini güvende hissetmiyor aile içerisinde. Kesinlikle. Kabul edilmiş hissetmiyor. Tabii. Şimdi anne baba üzerinden de bakarsak biraz yine ben olayı böyle toplumsal siyasal bir şeye de getirmek de istiyorum. İnsan kendini güvende hissetmediğinde öyle değil mi? O yaratıcı kendilik, hakiki kendilik de kendiliğin de ortaya çıkması çok zor oluyor. Ama zaten yani, temelde öyle değil mi Bülent? Yani evet. Temelde çocuk orada anne babanın teyitini alamadığında o gözyaşları neyi ifade ediyordu? Biz senin birinciliğini teyit ediyoruz. O teyiti yakaladığı an kendi gerçek varlığından, yaratıcılığı piyanodan vazgeçip sahte kendiliğe gitti. Yani çünkü korkusu ne? Annenin teyitini alamazsa yaşayamayacağını düşünüyor. Buradaki çok önemli bir konu var. Anneden ayrışmak mı? Anneden ayrılmak mı sahte benliğe götürüyor? Yani, tabii yani anneden ayrışmadan zaten ki kendili, değil mi? O kopuşlar olmadan Otorenk de tabii Otorenk mesela ondan çok güzel bahseder. Bütün hayatı bir kopuşlar silsilesi olarak. Tabii. Anne karnından doğumla başlayan, sonra memeden kesilmeyle, sonra yürümeyle, değil mi? Kucaktan ayrılma. Sonra kaybetmek. Evet. Şimdi o kopuşlar zaten Türkiye'de bizim en önemli meselelerimizden bir sınırlarla ilgili. Çünkü baba çocuk yetiştirmede ortada yok çoğunlukla. Ya kahvehanede ya işte değil mi? Ve anneye kalıyor çoğunlukla. Tabii ama burada çok işte. Ama burada çok önemli Bülent, evet. Bir şey var. Onu kaçırmayalım. Çocuğun kendiliğini diyelim, çocuk diyorsak çocuğun kendiliğini yaratması, kendi varlığını yaratabilmesi anneyle olan ilişki içerisinde oluyor. Baba bunun dışında kalıyor. Çünkü sembiyotik olarak biliyorsun o Winnicott'tan da girdiğimiz orada bir eş duyum var. Yani anne ile çocuk arasındaki bu ilk çıkışı buradan almak zorunda. Baba belki yandan yardım edebilir ama annenin maalesef burada çok büyük bir rolü var. Yani onu değiştirme evet. Şansımız yok. Şimdi biyolojik anneden, olay. Evet, anneden ayrışma içinse baba gerekiyor. Ya da babanın yerini alacak bir başka bir figür gerekiyor ki o ayrışmayı kolaylaştırsın. Kendiyle yapsın diyorum ben burada. Evet. Ayrışmayı anneden kendiyle yapması gerektiğine inanıyorum. Hiçbir figür almadan. Yani ayrılma değil. Ben annemden ayrışabilirim. Bireysel varlığımı oluşturabilirim derken kendine dönmesi lazım. Baba da değil. İşte evet kendine dönmesi yani çocuk bir çocuk ne ister? Nasıl bunu görür? Bunu ancak böyle şeylerle yani kendi başına bunu çocuğun yapabilmesi yani anne de bırakmazken kuşatmışken evet. Bunu yapabilmesi çok zor. Ya mutlaka başka bir dışarıdan bir figürle bir şey olacak ki dışarı doğru harekete geçebilsin. Tabii bu çok teknik bir şey detay tartışma evet. Ama buradaki o kopuşlar olmadan zaten o hakiki kendiliği ulaşmak mümkün değil. Ve günümüzde de bir yandan da o kopuşların yaşanamaması ya da yaşanmasındaki zorluklardan işte biraz daha bahsettiğimiz kendimizi güvende hissetmekle ilgili. Ne sistem olarak kendimizi güvende, yani hayatta kalma şeyi anne babaların değil mi öncelikli şeylerinden birisi. O yüzden böyle maddi şeyler, o sahip olmayla ilgili şeyleri böyle rasyonize ediyorlar. Halbuki çocuk kendi kendine ulaşamadığında neye sahip olursa olsun yani o var olmayı sağlayamadıktan sonra hayatta kalmanın çok bir şeyi de değil mi? Hayatta kalmanın bir anlamı da aslında kalmıyor. Çünkü sahip olduğu şeylerin anlamını şey yapamıyor bu sefer. Ama Hani sahip ol. böyle çok evet biraz karışık anlattım ama Ben orada bir hemen toplayayım mı seni orada? Bak güvende zaten evet. şöyle bir şey Bülent'ciğim. Zaten çocuğun eğer ki mesela bu misalde şey yaparsak, örneğini alırsak bu kız çocukta, kız çocuğu kendine özgün, kendi yetilerine dayalı yüzme ve piyanoyu bulmuş. Ve yapması gereken görev olan tahsili, formal eğitimi de alıp götürüyor. Ve dikkat et, formal eğitim bu yaratıcılığı içinde daha başarılı gidiyor. Eğer ki bu, eğer anne ile babanın gözlerinde o yüz almanın muhteşemliğini ve o teyiti almaya ihtiyaç oluyor ya çocukta. O ihtiyacı çok küçüktü, 14 yaşında. Onu duymadan çıkabilseydi ki bu imkansız, onu söyleyeyim, imkansız. Oradan çıkabilseydi tekrardan kendi yetileriyle dayalı çıkabilecekti. Ama hiçbir çocuğun 17-18 yaşa kadar ben takip ediyorum. Kendi yetilerinin güçlülüğü ne olursa olsun annenin teyitini almadan gerçek kendiliğini alarak varlığını yetiliğe dayalı yaratması imkansız oluyor. Bu ve bu olmayınca o anne baba zaten kendilerini de kendileri yaratmadıkları için sahte benlikle yaşadıkları ve sahte benliğin aracı formal eğitim, mevki, para olduğu için yani sahip olmaları olduğu için çocuklarının da o sahip olmalara getirerek sanki hem kendi eş duyumlarını yani kendilerinin teyitini sağlamış oluyorlar, kendilerinin doğruluğunu sağlamış oluyorlar ve çocuklarını kendi yaşadıklarıyla özdeşleştirerek emniyet alacağını düşünüyorlar. Ve biz burada hiçbir şekilde formal eğitimle yaşanılanın ruhsal yapıyı öldürdüğü için gerçek kendiliğini yaratamayan hiçbir insanın senin demin ölümde bahsettiğin yaşamsal algıları elde edemeyeceği için ölümden kaçamayacağını, yani ölüm korkusunu yaşayacağını, çünkü yaşamsal algıyı alamadığını anlatma şansımız yok. Bu da neden? Geçen sefer senin söylediğin çok güzel bir konu vardı. Dedin ki neden sahte benlikte olan insanlar fantezilere girer de dedin. Gerçek kendiliğini elde eden insanlar hayal gücüne girer dedin. İşte burada da mihenk taşı ne? Gerçek kendiliğini elde edemeyen, sahte benlikle yaşayan insanlar, senin dediğin gibi hayat hep savunmalar ve çocukluk fantezileriyle yaşadıkları için biz ya yapmayın bakın çocuğunuz çok iyi piyano çalıyor bırakın piyanist olsun dediğimizde bize bir savunmayla geliyorlar. Ne diyor? Siz ne anlatıyorsunuz? Sanatçı olarak, bir müzisyen olarak para kazanacağını mı anlatıyorsunuz? Bırakın kimya mühendisliği okusun, kimya okusun diyor. İşte burada yalnız yaşadığım çok güzel örneklerde şöyle bir şey çıkıyor Bülent'ciğim. Eğer çocuğun bir şekilde yaratıcılığı, yani kendine aitliği baş kaldırırsa görüyorum ki ebeveynlerin teyitsizliğine rağmen kendi içsel yetisini alıp yola çıkabiliyor. Çok ender de olsa bunu görebildim. O işte o çocuğun o kendi varoluşunu hayata geçirmesi oluyor ama çok ender tabii. Daha çok genetik olarak koyu bir şekilde bir sanat, bir müzik, bir resim gibi estetik yaratıcılığı güçlü olanlarda onu görebiliyorum. Ama bizim kendini yaratma dediğimiz yaratıcılık estetik değil. Yani bizim kendimize ait Kesinlikle. yaratıcılık Evet. ya. Evet ve o Winnicott'tan böyle bahseder böyle kitabında şeyden şey der yani yaratıcı bir şey mesela diyelim danışanları üzerinden anlatır. Evet. İşte hocam işte çok yaratıcı sanatla uğraşırken kendim gibi hissediyorum, kendim oluyorum. Galiba bitti artık sürecimiz falan diye böyle söylediklerinde Winnicott onlara hayır der. Bu değil. Yani orada zemberiğinden boşanması olarak hatta tanımlar o durumu. Evet. O yaratıcı kendiliği. Fakat bu bir sürdürülebilir bir şey ya da o benliğin sürekliliğini sağlayan bir şey değil. Kısmen onu yapabiliriz. Diyelim resim yaparız, müzik yaparız ve o an yaratıcı kendiliğimizi yaşayabiliriz. Ama onunla sınırlanacak bir şey Yok. değil hakiki Peki. kendilik. Özellikle onun altını çizer. Yani onu yapabiliyorum. Acaba oldun mu? Yani burada yaratıcı derken kendimizle bütünleşmekten, bütün Evet. yanlarımızın o bütünleşebilmesinden ve bilinç dışımızda kurduğumuz o temas, duygularımızın canlanması öyle değil mi? Bütün Evet. bunlarla aslında daha doğrusu böyle Nancy McWilliams'ın böyle dediği gibi olmak, olabilmek, kendimizi bir oluş içerisinde hissedebilmek. Bunu nasıl mesela sence somutlaştırabiliriz? Nasıl Aslında olursa. bu da yine Evet. Winnicott'u açınca beni yine adamız biliyorsun korkunç zaafım var. Onun söylediği bir konuyla gireyim bu sana şeyi. O çok güzel. İyi ki hatırlattın. Bülent'ciğim, bu arada yine Winnicott'un söylediği çok güzel bir şey var. Demin o kelimeyi kullanınca hatırlattın bana. Diyor ki kendini yaratabilmek ve kendini yaşayabilmek kendinle bütünleşmektir diyor. Ama diyor kendinle bütünleşebilmen için senin bütün yaratıcılığının yani sana ait özgünlüklerin var olduğu ve yaşandığı çocukluk travmalarını ve çocukluğuna girmen lazım diyor. Cesaretle, cesurca oraya girerek yalnız orada çok önemli bir şeyin altını çiziyor. Çocukluk travmaları ve zamanına yani çocukluk yıllarına girebilmek sakın zekanla girme diyor. Oradaki olayları duygulanımlarınla yani orada ne hissettin, orada neyi yaşadığının o duygulanımlarını algılayarak onu şimdi yaşadığın yaşamdaki duygulanımlarınla bütünleştirirsen işte kendini yaratmak ve yaşamaya böyle gidebilirsin diyor. Bizim burada çok efsane yaptığımız bir olay var. Efsane diyorum başka türlü anlatamıyorum. Çocukluktaki yaşadığımız Bülent'ciğim o travmaları inanılmaz bir şekilde yani ben böyle şok yaşıyorum. Anlatırken seanslarımızın içerisinde diyelim en büyük acıları hikayeleştirerek anlatmaları orada mesela nefesim kesiliyor. Ben zannediyorum ki anlatırken olguyu anlattıktan sonra bir duygulanıma girecek zannediyorum. Girmiyor ve geçiyor orayı. İşte senin çocukluk fantezisi dediğin şey o. Ve böylece aslında terapi ve edebiyat bence insanın kendine dokunup kendini tanımlayabilmesi, yaratabilmesi için bir vasıta gibi düşünüyorum. Yani cesur bir terapi ya da cesurca bir edebiyatı, biyografi özellikle okuduğumuzda yapacağım yani algılarımızın o eğer edebiyatsa o yazarın çocukluktaki algılarının açıklığından kendi çocukluk algılarımıza, duygulanımlarımıza gidebilmek ya da terapinin içerisinde geçmiş çocukluk algılarımızı algılayıp bugüne gelebilmektir diyor Winnicott. İşte kendini yapılandırmak. Evet, şimdi Buraları çok çok çok derin ve çok aslında benim insanlığı aklıma çok yani keşke anlatıp verebilsek. Nancy McWilliams şöyle diyor mesela aslında orada şunu altını çizmek lazım. Bir danışanı geliyor. Şimdi benzer bir şey düşünelim. İşte ben hakiki kendime kavuşmak istiyorum. Ne yapmamız lazım diyor. Güzel. Nancy McWilliams'a. O da diyor ki bir kere bundan yani terapiyi bir projeye dönüştürmekten Evet. öncelikle vazgeçmemiz gerek. Bravo. Yani kendi hakiki kendiliğimize bir projeymiş gibi baktığımızda ya da terapi sürecine öyle baktığımızda aslında aynı hatayı tekrarlamış oluyoruz. bu kişisel gelişim endüstrisinin de aslında yaptığı şey öyle bir şey. Hakiki kendilik ulaşmayı bir tür sahte kendilik yaratarak, özellikle Lacan da bunun altını çizer. Orada aslında hakiki kendiliğine kavuşurken gerçekte kimin arzusudur o? Terapistin arzusu mu, danışanın arzusu mu? Çünkü terapistin arzusuna göre şekillenen danışanlar da ya da oradaki arzuya göre kendisini şekillendirmeye çalışması benzer bir hataya düşmemize Aynen, tabii. neden olur. Başka bir Çok sahte yanlış kendilik tabii. Bu, yaratabiliriz ve onu evet. hakiki kendilik O, evet, doğru. sanabiliriz. Ki Hmm, kişisel evet. gelişim endüstrisi de bunun şeyini O aslında da yapıyor. zaten o da ne yapmış oldu Bülent? Çok güzel bir noktayı şey yaptı, temas ettin. O zaman biz ne yaptık? O annenin çocukla yaşarken eş duyumdan vazgeçiyor ya hani belli bir süre sonra kendi Evet. yaşamsal o zaman biz terapide annenin yaşadığı kendi narsizmine biz de girmiş oluyoruz. Çünkü Evet. bizim onu çok güzel bir noktaya Ve temas evet, ettin. Mümkün ve bunu değil bu çok yani. evet, bu çok yapılan bir hata. Yani Evet. terapistlerin de yaptığı bir hata. Tabii. Kendi arzularını danışanlarına dayatıp O zaman aslında orada anne evet. yeni bir sahte kendilik, tıpkı annenin bakış açısına. Aynen bravo. O Evet. zaman ne yaptık biz? Biz orada kendimizi de sorgulamamız gerekiyor. Bizim orada çok cesur bir terapist olarak kişinin kendi varlığının içerisinde kendi çocukluk algılarına girerek, onları duyumsayarak kendi adına kendi varlığını oluşturması, bağımsızlaşması ve kendiliğini alarak gitmesidir bizim yapmamız Tabii. gereken Yoksa nokta. terapist şekil veren ya da o Tabii. kendiliği bulup gösteren değil, eşlik Değil. eden. O Aynen. O keşif zaman evet. sürecinde anlamlı bir Tabii. öteki olarak eşlik Tabii. eden Evet. kişidir. Yoksa bir Çok proje çok değildir. yanlış. Hakiki kendiliğin Kesinlikle. neye benzediğini sadece o kişi Tabii. kendisi bilebilir, keşfedebilir. Aynen. Terapist de ona eşlik eder. Yoksa öbür türlü Tabii. benzer bir şeyi ve bu Tabii. O kadar çok yapılan bir hata ki yani bu terapi şeyinde de çok sık karşılaştığımız bir maalesef bir durum ve terapi bittiğinde de zaten o kişi o terapistin çizdiği o sahte kendiliğin içerisinde hapsolabiliyor ve daha kafa karıştırıcı olabiliyor. O zaman en baştaki anneyle yaşadığı, annenin kendi içinde yaşadığı Tekrarlıyor. narsizmi bravo. O zaman Tekrarlıyor. Evet. evet. Yani Bu o çok iyi konuda bir evet terapistlerin özellikle dikkatli olması, bunun tabii. özellikle Lacan da çok böyle altını çizdiği meselelerden birisi. Ve programın böyle sonuna doğru böyle geliyoruz. Böyle sizin böyle söylemek istediğiniz, böyle bu konuyu böyle özetleyecek, şu da vardı diyeceğimiz bir şey var mı yine? Bir tek bir şey söylemek isterim. İnsanın en kişisel yönü kendiliğini, kendi yaratıcılığını hayata geçirmesidir. Ne yapıp ne edip hepimiz kendi özgün çıkış yollarımızı bulup kendi çocukluk hikayelerimizi duygulanımlarımızla kavrayarak kendi varlığımızı yaratmalıyız. Yoksa hani bu yaşamın varlığı ve ölümün anlamını da yaşama şansımız olmayacak. Sahte benliklerin içinde diye düşünüyorum Bülent. Evet. Psikosferin böyle sonuna geldik. Böyle bir ara veriyor olacağız. Sonrasında nasıl bir şeyle devam edelim bilmiyorum ama bu süreç benim psikosfere başladığımda pandemi de başlamıştı. Ve internet üzerinden yaptığımız bir yayın oldu Psikosfer. Sinemacılardan, sinemacı, güncel sanatçı, psikoterapist, psikiyatrist, yazar, pek çok konuğum oldu. Onlara böyle tekrar teşekkür ederim. Bu koşullar altında, bu pandemi koşulları altında ben de elimden geldiğince psikosfer, içinde bulunduğumuz psikolojik atmosfer hakkında bir şeyler söylemeye çalıştım. Umarım ne derler, böyle suçlu lisan ettiysek affola. Umarım başka programlarda tekrar bir araya geliriz. Sevgili Mine, sen de çok teşekkür ederim. Bana Ben son iki teşekkür programda ederim. Ben önce teşekkür eşlik ederim Bülent. ettin. Umarım bir şeyi olmuştur, bir etkisi olmuştur psikosferin. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi Görüşmek akşamlar. üzere. İyi akşamlar. Psikosfer. Hazırlayan ve sunan Bülent Usta.